Seko amarrak laurden gitxea otan, etorri dia azkunan txakurrak ona, alde sarrera, egon dia demorosuan esotikue bueltak ematen, eta hemen jentia naiz eta lotan egon, just etorri dian estaino horreon. Eta orduan, bueno, atea botaute, sartu india, eta egon dia materiala hartzen, atera egin basura poltsa bi beteta, eta kartuizko kaja bat materialakin, kartelekin, pegatinekin eta dana. Orduan, bueno, jendea gitxinaka eta Bilboko auzo diferentzietako jentia eta alde sarrera bajau da, protestatzeko asmoz, gaitatik hiru, atxilotu, bueno, identifikatu da, ez da jarria bez horman aurka, eta, bueno, bateri pizza plastiko maizkidote. Baina, bueno, hasiera batean hor geratu da dana. Gero india bi kale jira usotik, kale jira informatiboa esala, jentia esaten pamota honaten eta esalagun ja bela gaztetxia, bi urtetan laugarren desalo jugara da, eta hori, bueno, guk ez dakau arazorik beste bosgarren desalo jugate goteko, okupazio lau induz ja, zike, gehiago induz. Eta hori, gogotxu gaudela, manifestazioa éxito bat izan dela, oza, eskenduan espero hain beste jende. Baina, bueno, eta hori, ametik aurrera lanian jarraitu gaula. Eta, kedaba biak, bizar zazpidetan dago, herriko hone asamblea bat, kolektibo danei eta usoki da danei zabaldua, zaldibria. Gero, ostegunean, amabizetan hemen behian nengo prentzaurreko bat, eta larumatean ja manif, ez dakigu sortutan dan, eta bueno, eskerrik asko natorrian jende guztizari, eta listo.